Kelder. Ja, aanstonds in Dr. Kelderenko gaat het over de preken van dominee Bregman. Misschien heeft u ze meegekregen deze week. Die vindt dat u een bullshitbaan hebt. Zo'n 75% kans, geloof ik. En de wereld moet gaan redden. En wel nu heeft hij gelijk. En ja, kun je ook een goede burger op een andere manier zijn. Misschien voorts. Aan de formatietafel gaat het over meer dan die... over die 1500 miljard pensioengeld, meer zelfs. Wat moet daarmee? Volgens mijn gast, NSC en PVV gaan dat vergokken. En daar gaan we het straks over hebben. Hoe moet het met pensioen? Ook ander economisch beleid natuurlijk. Uiteraard houdt het nieuws uit Moskou bij. En we bellen nog even de politicus die beducht is voor de Chinees. Nou, dat is opnieuw dat en nog wat. Nee, nu zijn u bezorgd door Jeroen Tjepkema. Dodental van de aanslag in een concertzaal bij Moskou is opgelopen naar 143, meldt de Russische staatstelevisie. Het laatste officiële dodenaantal van het comité dat onderzoek doet naar de aanslag staat er op 115. Onder de doden zijn zeker 3 kinderen. Hoeveel mensen er nog in het ziekenhuis liggen is onbekend. De Russische Veiligheidsdienst meldt vanochtend dat 4 mogelijke terroristen die direct betrokken waren bij de aanslag zijn gearresteerd, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. We weten dat er 11 mensen zijn aangehouden. Dat is officieel gemeld door de Russische Veiligheidsdienst. En 4 van die 11, dat zijn inderdaad die mannen die in de provincie Bryansk, op ongeveer 350 kilometer ten zuidwesten van Moskou, zijn aangehouden. Een auto is gestopt. Daar zou een vuurgevecht hebben plaatsgevonden. 2 mannen ontkwamen eerst en zijn later toch gearresteerd. Het zou aanvankelijk gaan om mensen met de Tajikse nationaliteit, maar er zijn berichten dat al die mannen een Russisch paspoort zouden hebben. Wie die andere mensen dus zijn, die overige 7, dat is tot dusver niet bekend. Een tak van terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Rusland wijst ondertussen naar Oekraïne. In het verslag dat de voorzitter van de Veiligheidsdienst aan president Poetin heeft uitgebracht, zegt hij dat die mannen onderweg waren richting de Russisch-Oekraïnse grens. Vanaf het punt waar ze zijn gearresteerd is dat nog ongeveer 100 kilometer. Het is ook overigens ongeveer 100 kilometer tot de grens met Belarus. Maar volgens de FSB, dus de Russische Veiligheidsdienst, zouden die mannen contacten hebben gehad in Oekraïne. Maar wie en wat en hoe, daar is verder geen mededeling over gedaan. Een groot Koerkamp over hoe Russische media over de aanslag van gisteren berichten. Het is hier ook groot nieuws, maar het duurde behoorlijk lang voordat de Russische media, en dan eerst en vooral de televisie, het echt oppikte. Gisteravond gingen verschillende programma's nog gewoon door, werden niet onderbroken. En pas heel laat in de avond begon men met live uitzendingen. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken wat je vaker ziet in Rusland, dat men eerst afwacht wat er van bovenaf wordt gezegd, of men daarover mag berichten of niet. Nou ja, uiteindelijk is dat dus toch gebeurd. En vandaag is het natuurlijk item nummer 1 in het Russisch nieuws. Demissionair premier Rutte heeft via X gereageerd op de aanslag. De afschuwelijke beelden uit Moskou, waarbij een door IS opgeëiste terreurdaad heel veel slachtoffers zijn gevallen, gaan door merg en been. En verder schrijft Rutte dat zijn gedachten bij die slachtoffers zijn, bij hun nabestaanden en bij het Russische volk. In het Limburgse dorpje Haler is vanochtend een man van 55 om het leven gekomen toen een muur van een gebouw omviel of instortte. Het slachtoffer was aan het gebouw aan het werken toen hij onder de muur terecht kwam. Volgens de politie overleed hij ter plekke. Afgelopen nacht sliepen er opnieuw te veel asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de 17e keer dat dit gebeurde. Daardoor is de dwangsom die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers moet betalen opgelopen tot €255.000. Een huisarts uit het Limburgse Brunsum is in hoger beroep veroordeeld tot 7 jaar cel vanwege het verkrachten van meerdere patiënten. Het Hof in Den Bosch oordeelde ook dat de man van 55 14 jaar niet als huisarts mag werken. De politie heeft vannacht bij Breda 6 rijbewijzen in beslag genomen van automobilisten die veel te snel langs de wegwerkzaamheden op de A58 reden. Daar geldt nu een maximumsnelheid van 70 km per uur. De 6 automobilisten reden allemaal meer dan 50 km te hard. Het NOS-journaal. De voormalige strafgevangenis van concentratiekamp Vught moet niet opnieuw in gebruik genomen worden. Experts noemen dat plan van de Tweede Kamer absurd en ongepast. Een kamermeerderheid stemde in met de bouw van 8 zwaar beveiligde cellen in de voormalige SS-gevangenis. Jeroen van Einde is directeur van Nationaal Monument Kamp Vught. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Einde, laten we eerst even kijken naar dat gebouw, die voormalige SS-gevangenis. Wat was dat voor een gebouw? Dat is nog steeds een groot rood bakstenen gebouw met een binnenplaats. En om dat gebouw heen is een muur geplaatst. En in dat gebouw zaten 150 cellen. En dat gebouw stond midden in het best grote concentratiekampterrein in Vught. Ja, en wie zaten daar opgesloten? Daar zaten aanvankelijk mensen opgesloten die in het concentratiekamp gestraft werden. Zo heeft zich in dit gebouw het zogenaamde bunkerdrama afgespeeld, waarbij 74 vrouwen die gestraft werden bij elkaar in één cel werden gepropt en waarvan 10 vrouwen dat niet hebben overleefd. En in de laatste maanden van het bestaan van kamp Vught zaten daar heel veel verzetsmensen die echt in de ogen van de nazi-Duitse bezetter zeer gevaarlijk waren. Waarvan er honderden op de fusilladeplaats vlakbij het kamp zijn geëxecuteerd. En die hebben daar in die bunker hun laatste uren doorgebracht. Ja, nou heeft u samen met andere experts een brief geschreven aan demissionair minister Weerwind om die plannen tegen te gaan, om daar cellen te bouwen. Wat is uw grootste bezwaar? Ons grootste bezwaar is dat dit plan in onze ogen onvoldoende doordacht is en onherstelbare schade zou kunnen toebrengen aan dit gebouw, wat heel belangrijk en indringend oorlogserfgoed is. En daar hebben we in Nederland veel te weinig van. Ik heb er persoonlijk 30 jaar geleden bij gestaan toen voor mijn neus de barakken van kamp Vught werden afgebroken. Hier in Vught liggen nog van alle kampen in Nederland, de meeste gebouwen zijn er nog. Dat zijn vandaag de dag zeer indringende getuigen van wat 80 jaar geleden ruim ooit hier was. En dat moeten we niet meer op die manier willen gebruiken. Ik besef dat zo'n gebouw niet zomaar leeg kan staan en dat het onderhouden moet worden en dat je daar een passende bestemming voor moet vinden. Maar die bestemming is in onze ogen een andere dan wat men nu van plan is. Ja, want maar de Tweede Kamer zegt het is bijna EBI-waardig. Het gebouw voldoet aan de eisen van een extra beveiligde inrichting. Hoe ja, dat zou je zeggen. Ook inderdaad met de muur en alles eromheen. Maar ik weet niet of de Tweede Kamer voldoende beseft heeft dat toen ze deze motie aannamen, dat ze hier dus zo'n rijksmonument met al die daarmee verbonden verhalen uit de Tweede Wereldoorlog wilden gaan verbouwen tot hedendaagse EBI. En wij stellen ons voor dat op dat grote justitieterrein hier in Vught ook alternatieven denkbaar zouden zijn. En is daar wel naar gezocht. En nou, zo hebben wij een hoop vragen bij dit voorstel. Dank voor de reactie. Jeroen van den Einde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught. De Braziliaanse voetbalbond, CBF, heeft zich in een lange verklaring uitgesproken over de veroordelingen van oud-internationals Dani Alves en Robinho, beide wegens verkrachting. De bond noemt de veroordelingen een van de schadelijkste hoofdstukken in het Braziliaanse voetbal. Honderdvoudig international Robinho kreeg in 2017 al een gevangenisstraf van 9 jaar... voor zijn rol in een groepsverkrachting in Italië in 2013. Alves, die 126 keer uitkwam voor Brazilië, moet 4,5 jaar de cel in voor de verkrachting van een vrouw. Het weer: bij een stevige en koude wind zijn er vandaag flink wat buien met soms hagel of onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen met veel zon. Het is zo'n 9 graden. Komende nacht veel buien en ook morgen buien met soms zon. Dennis, mooie verkeersinformatie. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je nu een kwartier vertraging bij Duiven. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A15 Gorkum-Nijmegen is de weg nog steeds dicht tussen knooppunt Valburg en Elst vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via de A50, de A12 en de A325. A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 minuten extra. En op de A20 naar Gouda tussen het Ketelplein en het Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. Dat zijn allemaal omrijders, want de Benelux-tunnel in de A4 is het hele weekend in zuidelijke richting afgesloten. A27 tot slot richting Breda tussen Oosterhout en Breda-Noord 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. Dank. Ja, straks in Dr. Kelder & Co. We vragen eigenlijk of u een bullshitbaan hebt. Er schijnen er nogal wat te zijn als we het van Rutger Bregman mogen geloven. Maar ook de vraag hoe je een goede burger kan zijn. Kun je het goede doen? En misschien zelfs wel zonder al te veel moeite. Voorts, een jonge dokter die weet dat we slecht gedrag beter kunnen afstraffen dan goed gedrag belonen. Dan een econoom die zich boos maakt over de pensioenplannen van Wilders en Omtzigt. Want dat formatieakkoord komt er natuurlijk aan. Of niet, maar in ieder geval daar zijn ze mee bezig. En de Europarlementariër die denkt dat onze havenkraantjes lek zijn. Dat onveil naar de mededeling van de middenstand. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervaar een land echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. Apro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja. Ja, luister, ahoi. Fijn dat u aan de Trossisse bent gekluisterd voor de wekelijkse portie Ratio in redeloze tijden. Want live vanuit Albert Pierson, dat noemen wij het Walhalla voor weetgierigen van de oudheid tot nu. En heden diagnose, of ja, de formatie, gaan we even niet over wie er nu in die blauwe BMW's belanden. Die poppetjes doen we niet. We gaan het over de inhoud hebben. Het pensioen, ontzettend saai klinkt het. Het gaat wel om 1500 miljard of meer. En daar worden wat, misschien toch wat gevaarlijke plannen gesmeed in die formatie. En daar ga ik over praten met hoogleraar professor Dr. Zweder van Wijnbergen, econoom, verbonden aan de UvA. En wat als we allemaal ineens goed gaan doen? Ja, dat zou toch een hele saaie wereld worden. Wordt het er toch beter van? Praat ik over met professor Dr. Menno Hurenkamp, politicoloog, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. En dan de luie mens motiveren met financiële stroomstoot. Is dat dus de toekomst? Is dat beter dan lekker gezellig doen? Jonge dokter David de Bisonnier gaat ons het uitleggen. Ik begin even met jou, Menno. En dan niet over burgerschap, maar eigenlijk over Moskou. Waarom? We weten natuurlijk dat jij met Kiesje Hekster bent. En tussen 2008 en 2000, de oud-correspondent, en tussen 2008 en 2012 in Moskou gewoond hebt. Dat is even een mooi linkje voor ons om iets over die aanslag te zeggen. Ken je de plek? Ik ken die plek niet van binnen, maar wel van buiten. Ja. Nou goed, het is natuurlijk een beetje onduidelijk nog wie het precies gedaan heeft. Vraag is wel, wie gaat hiervan profiteren? Ik neem aan dat Kiesje jou exact heeft gebriefd wat je nu gaat zeggen. We hebben hier vanmorgen een 2 uur durend telefoongesprek aangeweid. Dus ik wil nou graag even de rest van de uitzending vullen met uitleg. Kom maar. Ja, het doet erg denken aan eerdere aanslagen in 2002 en 2004... waarbij ook honderden doden vielen. Ja. Aan de ene kant. En waarbij aan de andere kant ook de Russische geheime diensten er een enorme zooi van maakten. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook wel een repeterend kenmerk. En dat zie je nu weer in dat ze eigenlijk geen idee hebben wat ze moeten vertellen. Dat ze de ene minuut vertellen, het is ISIS. Dat ze de andere minuut vertellen, het zijn de Oekraïners. Dat ze vervolgens zeggen, ja, we weten het eigenlijk ook niet zo zeker. Mm. En ze hebben dit keer echt uitdrukkelijk de signalen uit het Westen genegeerd. Want blijkbaar zijn ze gewaarschuwd. Amerikanen zeggen dat ze eigenlijk indicaties hadden. Ja, ze zijn gewaarschuwd. Afghaanse IS. En daarvan hebben ze gezegd, we trekken ons daar niks van aan. Want dat is niet waar en we weten zelf het beste hoe het zit. En nu zeggen ze natuurlijk, ja, de Oekraïners hebben het gedaan. En de Oekraïners zijn echt geen lievertjes. Hè? Laten we daar even niet, daar moeten we geen misverstand over laten bestaan. Maar het is op dit moment natuurlijk totaal onduidelijk wat Oekraïners hierbij te winnen zouden hebben. De enige die hier wel echt iets bij te winnen heeft, is Poetin, die weer zeg maar leverage heeft om zware maatregelen te nemen. Ja, om weer zware sancties, nieuwe mobilisatie, nieuwe controles. Ja. Ja. Zweden krijg je ook steeds meer, Zweden van Wijnberg, ook steeds meer respect voor Poetin, hoe die dat doet, knap, hè? Ja, wel knap de verkeerde kant op. Poetin werd toen hij kwam eigenlijk begroet. Want daarvoor was natuurlijk een chaosperiode. Jeltsin is zoals één grote chaos. Dus in 2000 toen hij kwam, Dat is eind 90 jaar. Toen kwam Poetin en dacht van, met de mededeling van er is weer een stevige staat nodig. Dat was ook zo. Wat we niet verwacht hadden, is wat later gebeurde. Namelijk dat het een roofstaat werd. Hm. En het is gewoon een deel van de misdadige clans die de staat veroverd heeft. En nu, dankzij olieinkomsten, kunnen ze daar flink lang mee doorgaan. Je hebt in je IMF-tijd die types nog wel ontmoet, toch? Moest ook onderhandelen. Zeg maar, toen de Sovjet-Unie instortte. Oost-Europa was wel uniek. Ik heb ervoor veel op Latijns-Amerika gewerkt. Daar kom je ook nog wel eens wat corrupte lieden tegen. Maar de schaal van de corruptie in Oost-Europa, speciaal in Rusland, en destijds ook overigens Oekraïne, was ongelooflijk. Ik heb wel eens gelezen dat Oekraïne nog corrupter is of was dan Rusland. Dat de Russen echt lachten om de corruptie in Oekraïne. Nou, daar kunnen wij niet tegen. Ze waren met z'n tweeën wel goed bezig. Maar Oekraïne is aan het veranderen. Dat hopen we. Verder, er is een soort regulariteit. Landen met veel natural resources, olie en zo, die zijn of de algemeen corrupter dan landen zonder stomweg. Er is gewoon meer te stelen. Ja. Maar daar heeft het IMF, dat is geen ad hominem, maar daar heeft het IMF zich toch ook wel een beetje verkeken op de situatie in Oost-Europa en met name in Rusland. Dat er was geen enkele vorm van tegenmacht onder de burger. Er was geen enkel maatschappelijk middenveld. Ja. En toen werd er wel een hele hoop welvaart zogenaamd losgelaten op de mensen. Ja. Dus het was van ongeveer 100 kilometer te voorspellen dat het een roofstaat zou worden, omdat er geen enkele vorm had van... Nou had IMF en Wereldbank daar ongehoord weinig in de melk te brokkelen. Ik moet zeggen, het viel deels onder mij. Die Russen luisterden helemaal niet naar ons. Eigenlijk ben jij de schuldige waar we Poetin hebben. Zij hadden geen geld nodig. Dan zeg je gewoon niks. We hadden een kantoor, Wereldbank had een kantoor in Moskou, maar nauwelijks leningen. Ja. IMF helemaal niet, zo IMF gewoon niet nodig. Ze konden het zelf wel jatten. Het is IMF had er niks te zoeken, die is er helemaal niet geweest. Ja. Oké, jongens, we gaan daar straks op door. Op andere wijze, ook andere onderwerpen natuurlijk. Pensioen, doe erop. Maar voor wij al dat belangs aftrappen, eerst... Hyper de hype, hoera! Ja, het Algemeen Dagblad AD wilde eigenlijk zo graag weten wie de nieuwe premier werd deze week. Dat is een soort nogal hallucinante naam de wereld in slingerde. Namelijk van oud-minister van Financiën, VVD-veteraan Hans Hogevorst. Ze stelden zelfs dat ze hem telefonisch aan de lijn hadden gehad en had toevertrouwd dat hij premier wilde worden. Nou, bij Hogevorst begon wel enigszins te suizen. Want waar het AD die onzin vandaan had, had niemand gesproken, stelde hij. Dat kon niet waar zijn. Misschien had iemand zijn oude telefoonnummer te pakken gekregen onder een valse identiteit zich voor Hogevorst uitgegeven. Nou goed, het is niet de eerste keer, dat is wel het geestige van deze zaak, dat er verwarring ontstaat over de identiteit van Hogevorst. We hebben een incident in de Tweede Kamer in 2006. Herkent Gonnie van den Oudenhalle, Kamerlid dan, hem ook niet. Luister maar. Ik heb wat vragen aan onze minister van Volksgezondheid of de plaatsvervanger daarvan. De minister is er zelf. Voorzitter, ik heb mijn bril niet opgezet en dan zie ik niet alles. Dat is ingewikkeld. Ik dacht namelijk dat ik minister Hogevorst tegenover mij zou zien. Vandaar dat ik het niet goed zag. Ik moet mevrouw van Oudenhalle mededelen. Ik ben minister Hogevorst. Ja, die man is echt een enigma, dus niemand herkent hem. Nou ja, of die premier wordt, die kans lijkt me gering, eerlijk gezegd. Zeker na dit incident. Jongens, door naar belangrijke kwesties. Even bellen met... Met Tom Berendsen, Europarlementariër namens het CDA. Het CDA is onderdeel van de Europese Volkspartij. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het eigenlijk hebben over de Chinezen. Tom, ben jij daar? Ja, ben ik. Goedemiddag. Want ineens kwam het bericht tot ons dat de Chinese producent van havenkranen ZPMC, als ik het goed zeg, mijn Chinees niet zo goed. Ik geloof dat ze 3/4 van alle havenkranen leveren in de Rotterdamse haven. En daar zou spionageapparatuur in kunnen zitten. Er wordt ook wel eens gezegd dat is eigenlijk het paard van Troje dat je binnengehaald. Jij wint je daarover op. Vertel. Ja, nou ja, je ziet inderdaad dat veiligheidsdiensten eigenlijk al vele jaren hiervoor waarschuwen. Voor de groeiende Chinese invloed in onze havens. En onder andere ook voor dit soort kranen en de mogelijke apparatuur die daarin zit. En ik vind onze havens zijn kritieke infrastructuur. Zij hebben een groot publiek belang. Mm. En dat betekent dat je daar het risico op spionage niet mag lopen. Moeten we eigenlijk die havenbedrijven niet gewoon terugkopen? Want die hebben natuurlijk 20 jaar geleden allemaal naar de Chinezen laten gaan. Vooral Hongkong destijds. Bijvoorbeeld die grote ECT, dat containerbedrijf. Ja, en dan nu gaan zitten piepen dat de Chinezen daar iets te zeggen hebben. Is een beetje te laat, hè? Ja, nee, ik denk dat een hele generatie politici en bestuurders, denk ik, veel te naïef is geweest. Ik denk dat dit ook echt de doorgeschoten marktwerking is. Mm-hmm. Die investeringen binnengehaald. Maar bijna 75% van de containerterminalcapaciteit in de Rotterdamse haven, die is in handen van bedrijven uit China en Hongkong. Zij kunnen onze import en export beheren. En daarom vind ik ook het risico van spionage is één. Mm. Maar ook het risico van sabotage is aanwezig. Op het moment dat zij de vingers aan de knoppen hebben bij onze terminals en ze zouden ons pijn willen doen, dan kunnen ze onze import en export lam leggen. Maar dan suggereer je eigenlijk, Tom, dat het... Kijk, het zijn private bedrijven, formeel. Maar bijvoorbeeld die havenkranenleverancier is gewoon een staatsbedrijf uiteindelijk, als je naar de holding gaat kijken. En de Chinese staat zo'n privaat bedrijf overneemt. We hebben die hele Huawei-discussie gehad natuurlijk ook. En die apparatuur, als het er echt op aankomt, op een kritiek moment kan inzetten voor spionagedoeleinden. Want waarom zou nu een havenbedrijf dat doen? Wat hebben ze eraan? Wat bedoel je? Nou, waarom zou nu een commerciële onderneming die in de Rotterdamse haven met containers loopt te slepen dit doen? Die kranen inzetten of de kranen uitzetten? Nee, nou ja, gewoon het gebruik als spionageapparatuur. Ik zie het belang van een containerbedrijf nu niet zo. Of zeg je in feite is dit gewoon een Chinese staat die aan zet is? Ja, sowieso. Hè, dus die link met die Chinese staatsbedrijf en de Chinese staat is volop aanwezig. Hmm. Het gaat om de informatie die verzameld kan worden. Wat er over onze grens gaat aan spullen, is natuurlijk gewoon hele gevoelige informatie. En daarom zeg ik, het gaat ook niet alleen om spionage. Het gaat er ook om welke drukpunten hebben ze om onze kritieke infrastructuur te ontregelen. En dat hebben ze met deze kranen, dat hebben ze met de Chinese douanescanners. Hmm. En dat hebben ze met de invloed die ze hebben in onze containerterminals. Ja. En het publieke belang moet hier gewoon echt beter beschermd worden. En dat kan niet als we onze sleutels uit handen geven aan China. Hoe ga je het doen? Hoe ga je dat publieke belang dan beter beschermen? Nou, ik ben in het Europees Parlement rapporteur havenstrategie geweest. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft zich uitgesproken tegen dit soort apparatuur in onze havens. En de enige manier om hier iets aan te doen is als je Europese afspraken maakt. Als je de Chinese investeringen als Nederland weigert in Rotterdam, heeft dat meteen impact op de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Dus de enige manier waarop je dat kan doen is als die investeringen niet weglekken naar de havens om ons heen, maar gewoon geweigerd worden in heel Europa. Ja, daarnaast hebben de Chinese Piraeus, dus Athene hebben ze al in handen, Portugal hebben ze in handen, dus dat hebben ze allemaal. Zweden van Wijnbergen wint zich op, want... Ja, waarom die spionage wordt niet door het havenbedrijf gedaan, maar als het gebeurt, door de producent van die kranen. Ja. Nou kun je al het havenbedrijf nationaliseren, zit je nog steeds dat je ergens je kranen vandaan moet halen. Dus er verandert er helemaal niks mee. Ik vind het een beetje een kul verhaal. Ja, hoe zou jij het aanpakken? Ik zou me er een stuk minder zorgen over maken. Ik geloof helemaal niet dat ze zo... China is volgens mij van alle grootmachten de minst oorlogsdadige, oorlogszuchtige. Dat moet nog blijven. Een Chinese soldaat buiten China. Dus ze vechten Russen buiten Rusland. Amerikanen hebben in Irak. Komt ook omdat ze China tegenwoordig al ruim definiëren. Taiwan valt eronder. Ja, maar daar hebben ze nog steeds niks. Nee, ze hebben nog niks gedaan. Maar Hongkong, China heeft een uitermate onvriendelijk regime. Je moet niet bij een minderheid horen in China. Dan heb je een hard leven. Maar het is niet een agressieve staat. Terug naar de zaak zelf. Dus je wil strenge Europese regels hiervoor. Dit zo'n incident, dat haalt dan de krant, een containerkraan. Maar de hele wereld barst van de Chinese chips en Chinese software en ook hardware. Waar begin je aan? Of hebben jullie lange lijsten van alle producten die vitaal zijn? Nou, inderdaad, je moet kijken wat zijn strategische sectoren. Wat is kritieke infrastructuur? De havens zijn kritieke infrastructuur. Onze communicatienetwerken zijn ook kritieke infrastructuur. Maar we zijn natuurlijk volledig afhankelijk van China, ook bijvoorbeeld voor materialen in onze energietransitie. Batterijen, zonnepanelen. Dus in de kritieke infrastructuur moet je dit soort apparatuur gaan weren. Voor wat het gaat om strategische sectoren waar we afhankelijk zijn, moet je gewoon groene strategische industriepolitiek in Europa bedrijven. Om ervoor te zorgen dat je ook de Europese industrie stimuleert in dit soort sectoren. Nou, we moeten eigenlijk de hele globalisering 20 jaar lang terug gaan draaien. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Want ja, bijna alles is Chinees. Maar hoe dat gezegd hebben die... Jij bevindt je op het partijcongres van het CDA te Nijkerk, begrijp ik. Hoe groot is de ruimte waar het CDA tegenwoordig in past? Heel erg groot. Wij hadden het vorige partijcongres 600 aanmeldingen en vandaag staan met meer dan 1000 mensen in. Dus iedereen is er, wat leuk. Alle stemmers, iedereen gewoon binnen. Nou, gezellig. En wat staat er op menu? Want ik begrijp die Europese verkiezingen. Nou, die komen natuurlijk aan. 6 tot 9 juni. 6 tot 9 juni, wat raar. Dat is een Russische datum, 3 dagen. Maar goed, 6 tot 9 juni, Europese verkiezingen. Ieder land geloof ik op een andere dag. Wat is het... Jullie liggen er in de peilingen niet lekker voor, hè? Die Europese Volkspartij, de Christenen. Ja, wij liggen er zeker lekker voor. Wij gaan de goede kant op. De EVP gaat iets groeien. En wat mij als CDA nog meer natuurlijk aan het hart gaat, is dat wij als CDA aan het groeien zijn in de peilingen. En dat vind ik terecht, want ik denk dat wij staan voor een fatsoenlijk Europa en dat een hele hoop verstandige mensen weten dat je moet samenwerken in Europa, maar wel op een fatsoenlijke manier. Fatsoen en burgerschap is een beetje rode lijn bij jullie, geloof ik altijd. Dat is het altijd geweest bij het CDA. Ja, nou, daar ga ik straks met de professor over doorpraten. Nou, veel plezier op het congres met z'n duizenden. Tom Berendsen, Europarlementair van het... Ik ga het allemaal de groeten doen. Dank je wel. Dag. Dr. Kelder en Co. Ja, je moest er een beetje om lachen, hè, Menno, over dat CDA. Is het ook schadenfreude dat je denkt... Ach, dat CDA, zo'n relict van vroeger. Nee. Dus de Sovjet-Unie onder de politieke partijen? Nee, absoluut. Dat is absoluut geen... Nee, het was wel een grap. Ik zag hem van een kilometer aankomen. Wat jij zou gaan zeggen, dat was meer waarom ik... Ja, dat zijn natuurlijk allemaal open. Maar nee, het is een drama voor Nederland dat die middenpartijen die we ooit hadden... Dat die langzaam aan... Nou, dat die bezweken zijn. Dat is en daarom doen die formaties er nu zo lang over. Want niemand kan nog met elkaar eens worden. Ja, je ziet het spookbeeld in Amerika. Dat is dus twee gepolariseerde partijen. Speciaal rechts natuurlijk, Republikeinen. Maar dat heb je toch liever niet meer. Dat zie je in Nederland niet. We hebben natuurlijk 20 partijtjes. Dus je kan ook zeggen, kijk, die kans op polarisatie... alleen het is eindeloos lang doorkletsen. Zover zijn we nog niet. Hè. Nee, maar dat zou kunnen. Maar alle grote middenpartijen zijn toch wel... Maak jij je, Zweden van Wermerk, maak je je zorgen over de onderhandelingen in die formatie? Ook moet bijvoorbeeld een begroting gemaakt worden. Ja, we hebben over de zoveelste keer geen regering. Die gaan gewoon klappen. Nou ja, de schatting van het partijprogramma van Wilders was dat voor een tekort van 5-6%. Dan heeft hij zijn pensioenplan nog niet meegezet. Dan mag je nog 1-2% weer optellen. En dan ga je niet zo'n beetje over alle regels heen. Ja. En dat is, de VVD zegt, er moet houdbaar gefinancierd worden. Een omzicht ook. Omzicht weet je natuurlijk niet wat hij vindt. Als er harde grote lijnen komen, kan hij het allemaal niet meer volgen. Maar dit is duidelijk iets waar gewoon geen overeenstemming over te bereiken. Het is een te groot verschil. Mm-hmm. Dus die sturen aan op een klap, lijkt me. Dus jij zegt dat rechtskabinet, dat komt er helemaal niet? Nou ja, het enige waar ze het over eens lijken... is iets waar ze niks over te vertellen hebben, namelijk asielbeleid. Omdat dat via vluchtelingenverdrag verregeld is. Ja. Nou ja, je kan uit een verdrag stappen als je echt zou willen. Ja, dat is wel een hele grote stap. En ook niet zomaar. Maar Wilders moet natuurlijk voor zijn achterban iets doen. Dus hij zal iets radicaals moeten doen. Hij heeft ook aangekondigd, ga er hard in. Ja. Ja, maar economisch gezien, vind je, is Nederland in decline in de zin van... ja, we zijn eigenlijk een beetje stuurloos. Of maakt het niet uit? België heeft ook eindeloos lang zonder regeringen gezeten. Nou, de welvaart behoeft dan volgens of hetzelfde. Dus, je kan heel lang door, maar op een gegeven moment moet er toch een overheid toch wel iets doen. Ja. Eigenlijk gaat het best goed in Nederland. We hebben een fatsoenlijke overheid. Dat is een gematigd of tot geen corruptie eigenlijk. Af en toe zo'n schandaaltje, maar niet zo dat het zeg maar, de ontwikkeling belemmert. Mm-hmm. En dat is veel goed geregeld. Dus je kan nog een hele tijd door. We kunnen nog een tikje hebben. Ja. Ja, publiek kapitaal is ook ongeveer twee keer zo groot als in Duitsland... gemeten aan het nationaal product. Dat is de overheid. Wat is dat, publiek kapitaal? Publieke investeringen, infrastructuur. Ja, gewoon, Nou, ga maar eens een keer proberen. Achterstallig onderhoud bij onderhoud, kijk maar. Duitsland, het noorden en het zuiden. Elektriciteit wordt opgewekt in het noorden. Dat is nodig in het zuiden. En de netwerken is niet gekoppeld. Ja. Gaswerken, niet. Het is allemaal enorm achterstallig... omdat ze een idioot begrotingsbeleid hebben. Ja. En dat heeft Nederland best goed gedaan. Dus het zal een tijdje duren voordat je dat onderuit haalt. Voordat we echt afgeleiden. Nou goed, in alle lijstjes zitten we meestal nog wel goed. Maar dat is natuurlijk altijd kennis van 10 jaar geleden. Je had een fel betoog in het Financieel Dagblad, de opiniepagina... Ja. Over de pensioenvoorstellen van zowel NSC als van PVV. Ik citeer, de plannen van de vier formatiepartijen... in het beste geval het pensioensysteem met hoge kostenvertraging... en ongelukkige keuzes op te zadelen... en in het slechtste geval ons hele pensioensysteem op te blazen. Ja. Met name NSC en PVV, ik citeer nog steeds... hebben voorstellen in hun programma die variëren... van onderdacht tot desastreus. Ja. Licht toe, professor. Nou ja, het pensioensysteem met kapitaalsdekking is natuurlijk altijd heel erg kwetsbaar... want er staat een pot met geld en dan loop je het risico... dat mensen ermee vandoor willen gaan. Ja. Dat is wat een groep als wat Wilders voorstelt. Die wil in feite ouderen heel sterk bevoordelen. En alle risico's bij jongeren achterlaten. Mm-hmm. Dat zou het, in elk geval de kapitaalsdekking... de tweede pijler van pensioen op kunnen blazen. Mm-hmm. Verder zit er bij het inziens... tenzij er enorme veranderingen komen in wat ze allemaal zeggen... een gigantisch financieel tekort aan te komen. En dat bedreigt ook jouw AOW. Want dat loopt grotendeels via de overheid. Maar komt dat tekort er sowieso, of is dat meer hoe die partijen het nu invullen? Want... Nou ja, als ook maar iets gebeurt met het partijprogramma van Wilders... dan komt dat er. Ja. Die wil, net zoals destijds... Hij wil dat we eerder stoppen met werken. 65 moet terug, hè? Hij wil hogere uitgaven, lagere belastingen, eerder stoppen met werken. Nou, 2 jaar... Het planbureau zette destijds 1 pensioenleeftijdsjaar op toen om 1,8 miljard. Dat was toen ongeveer 1% van nationaal product. Ieder jaar 8 miljard. Ja, en elk jaar... Dus je krijgt minder premie binnen, want er werken er minder... en meer mensen krijgen een uitkering. Ja. Ja. En de schatting is dus ergens permanent elk jaar 1-2% extra tekort. Nou, dat naast gratis gezondheidszorg, geen eigen risico meer, dat gaat lekker zo. Nou ja, hij blaast de zaak op. Ja. Maar goed, dan zit hij ook... Hij zal toch niet zo dom zijn dat hij dat doet? Ik bedoel, hij heeft een A4'tje, dat is zijn verkiezingsprogramma... dat kan heel makkelijk door de snijder. Ja, alleen wat gebeurt er dan met de achterban? Heeft geen partij, niemand kan hem wegstemmen? Nee, dat is waar. Maar ze kunnen wel de volgende keer niet op hem stemmen. Dat zou kunnen. Dat zou goed nieuws zijn, overigens. Oké, okay, dan dat is het PV-stuk. NSC. NSC zegt eigenlijk altijd, luister, we hebben een enorme grote pensioenhervorming komt eraan. Dat gaat, heel veel mensen denken, pensioen, maar het gaat bijna iedereen aan. Ik geloof dat 80-85% van Nederlanders in dat systeem zit op enig moment. Wel wat meer. Jongeren voelen dat nog niet zo goed, maar die zijn ook een keer aan de beurt. Ja. En NSC zegt dan, ja, als je zo'n grote hervorming doorvoert, dan moet je gewoon dat aan de mensen die hun inleg daar hebben kunnen vragen. Je moet eigenlijk gewoon een referendum organiseren. Het klinkt heel redelijk en democratisch. Ja, het klinkt heel redelijk. Waarom is het dom, zeg jij? Nou ja, referenda werken redelijk als je soort hele heldere, goed gedefinieerde alternatieven hebt. Iets wat iedereen kan volgen. Ja, nee, welke wil je? Maar je ziet dat dat in de praktijk bij ingewikkelde problemen slecht werkt. Mm-hmm. Ten eerste zijn jongeren nooit bezig met een pensioen. Ze zitten, een pensioen is ver, nou ja, vooral als je oud bent. Ze vergeten dat je het op moet bouwen of als je jong bent. Dat wordt helaas wat minder bij betrokken. Maar dus bij al dit soort stemmingen zullen alleen maar ouderen komen. Ja. En dan zie je wat er gaat gebeuren. Dat zie je natuurlijk bij het FNV-ledental. Ja. Het is gewoon gemiddeld vergeten. FNV is gewoon vol voor ouderen mogen de kas van jongeren plunderen. Ja. En dat is gewoon, dat is het. Dat is de lijn, zeg je. Dat is de lijn. Is dat nu in dat pensioenakkoord wat die Wouter Kool meester eigenlijk heeft doorgesleurd, niet een beetje gematigd dat er wel een aardige uitruil is geweest? Ja, kijk, een van de zwakke punten van het oude systeem, het was dat op zich heel goed in elkaar. Dan werd de Nederlandse Bank scherp toezicht opgehouden. Je moet voldoende geld in kas hebben om waar te kunnen maken wat je hebt toegezegd. En ja, daar wordt aan gemorreld. En dat betekent dus dat degenen die het eerst aan de beurt komen, die krijgen zeker hun geld en de rest blijft zitten met het risico. Ja, en dat blaast het systeem op. En er komt zo'n risico. Voor we doorgaan over het pensioen, een ander dingetje in de wereld gaan, namelijk in Moskou. We gaan even naar het nieuws, gepresenteerd door Jennifer Okuloen. NPO Radio 1. Het dodental van de aanslag in een concertzaal bij Moskou is opgelopen naar 143, meldt de Russische staatstelevisie. Het laatste officiële dodental van het comité dat onderzoek doet naar de aanslag staat nog op 115. Onder de doden zijn zeker 3 kinderen. Hoeveel mensen nog in het ziekenhuis liggen is niet bekend. De Russische Veiligheidsdienst zegt dat 4 mogelijke terroristen die direct betrokken waren bij de aanslag zijn gearresteerd. Ze zouden op weg zijn geweest naar Oekraïne, waar ze contacten zouden hebben. Oekraïne heeft eerder alle betrokkenheid ontkend. Een tak van terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist en Amerikaanse functionarissen noemen die claim geloofwaardig. De Russen hebben nog niemand officieel verantwoordelijk gehouden. Demissionair premier Rutte heeft via X gereageerd op de aanslag. De afschuwelijke beelden uit Moskou, waarbij een door Islamitische Staat opgeëiste terreurdaad heel veel slachtoffers zijn gevallen, gaan door merg en been. Verder schrijft Rutte dat zijn gedachten bij hen zijn, bij hun nabestaanden en bij het Russische volk. Dr. Kelder en Co. Ja, we gaan weer terug gewoon Amsterdam bij Allard Pierson, Dr. Kelder en Co. Ik praat met professor Dr. Zweder van Wijnbergen over het pensioensysteem. Zweder, net zeiden we al, ja, god, je had een opiniestuk in het FD waarin je zei eigenlijk wat NSC en PV willen, blaast gewoon een heel kwetsbaar systeem op. Tegelijkertijd, ik ging even het archief in, heb ik jou in 2021 in NRC Handelsblad, in NRC, horen beweren dat pensioensysteem echt zoals we het hadden gewoon in stand had moeten blijven. Ik kan je citeren, maar het is eigenlijk, ik dacht, huh? Dat begrijp ik niet. Ik kan dit niet. Want nu zeg je, eigenlijk moeten zij er met hun fikken vanaf blijven van de voorstellen die er liggen, van de hervorming. En toen zei je, laten we gewoon met het oude systeem blijven. Jawel, als je het ook echt toepast. Waar, of niet? Nee, ik denk dat ik zowel toen als nu gelijk heb. Maar het oude systeem zat solide in elkaar als je de regels volgt. De hele wereld keek naar ons systeem, hè? Ja, dat is ook zo. Ja. Er is een grote bijeenkomst een tijd terug van de Wereldbank gekomen over pensioenhervorming gespeeld toen in Oost-Europa moest uit de grond gestampt worden. En Nederland was het voorbeeld. Ja. Alleen daar werd Denemarken, Chili en Nederland hoor ik altijd. Dat Chili is helemaal bankroet gegaan. Is het nu maar niet op pensioensysteem, toch? Pensioensysteem ook, ja. Oké, dan corrigeer ik me. Ik dacht dat Chili daar goed in was. Maar oké, ga door. Die hebben een kapitaalsdekkingssysteem. Oké, laat zitten. Chili had ik hem niet over moeten beginnen. Terug. Nou ja, het systeem was op zich een systeem wat goed. De AOW heeft de armoede onder ouderen opgelost. Ja. En de kapitaalsdekking heeft je een kans gegeven op een goed pensioen erbovenop. Maar je moet je wel aan de regels houden. Een pensioen, zeker met kapitaalsdekking, is kwetsbaar. De ene groep wil het bij de andere weghalen. En dat is precies wat er gebeurt met die gesjoemel over die rekenrente. Nou, dat is een doorlopend debat. Ja. Het blijft maar gaan. Het gaat al 10, 15 jaar zo. Er ligt een pot geld op tafel en ouderen proberen kennelijk zijn toch beter georganiseerd en meer bewust van die problemen. Ja. Proberen dat bij jongeren weg te halen. Ja, dan maak je een eind aan met het nieuwe systeem. Denk je dat dat ook met die... Kijk, de NSC, Pieter Omtzigt staat voor, is gepromoveerd op pensioen volgens mij zelfs. Dus, je zou zeggen, technisch weet hij er wel iets van, toch? Ja. Ja, toch? Zijn kamerlid, een van zijn vertegenwoordigers, Agnes Jozef, die kwam met een tegenstuk eigenlijk in een reactie op jouw opiniestuk. En die zei, ja, dat instemmingsrecht, wat wij willen van mensen, dat is allemaal ook helemaal niet zo duur. Dat je kan gewoon meerdere systemen die software naast elkaar draaien. Dus er is eigenlijk niet zoveel argument tegen in te brengen. In haar maiden speech in de Kamer zei ze dit. Ik maak me ook ontzettend zorgen om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel toe. Het invaren. Mensen krijgen dus straks een variabel pensioen. Ze hebben geen bezwaarrecht, ze hebben geen handelingsperspectief en ze kunnen onmogelijk controleren of die berekening wel goed is gegaan en ze wel de goede uitkering krijgen. Ja, het klinkt eigenlijk zo redelijk. Ze komt zelf uit de pensioensector. Ja, maar wat ze zegt allemaal heeft niks met die transitie te maken. Ze is tegen een nieuw pensioensysteem. Maar het mechanisme van de een naar de ander overstappen. Kijk, het is vele malen eerder gebeurd. Omtzigt denkt dat dit uniek is, nooit eerder gebeurd. Dat is natuurlijk niet waar. Ik ben zelf eindeloos bij pensioenhervormingen betrokken geweest waar dit speelt in Latijns-Amerika, Oost-Europa. Ja. En daar was het veel moeilijker. Omdat dat was van een PSUO-systeem waar je dus geen kapitaal hebt. Maar een systeem waar je wel kapitaal nodig hebt. Ja, hoe krijg je dat opgestart? En daar zijn allerlei methodes voor bedacht. Hier is het in zekere zin makkelijker. Er is gewoon een wat je zei, 1600 miljard. Daar zijn eigendomsrechten over. Het probleem van het oude systeem is dat daar een heel stuk wat vaag is. Dat is waarom ze naar het nieuwe systeem willen. Ja, ja. Want dan weet je in elk geval wat je hebt en dat ga je ook krijgen. Ja, en dat oude systeem. En dat kan ook vies tegenvallen natuurlijk, omdat gewoon beleggingsresultaat tegenvallen. Maar goed, dat is in alle systemen, want ergens moet geld verdiend worden. Maar even, wat zou je jonge mensen adviseren? Je bent 25, 30. Het is handiger om dan al een beetje te beginnen dan op je 55 nog eens een keer. Of zeg, dat is ook van, gewoon mijn verplichting. Ik zou gewoon tegen mijn baas zeggen, ik doe niet mee aan dat systeem van jou, ik ga het zelf wel doen. Dat is uitzonderlijk onverstandig. Ja. Dat is een redelijk goed recept voor armoede, voor als je ouder bent. Ja. In een collectief systeem waarmee je ook meebetaalt aan andere tegenvallers? Of in je eigen? Je eigen systeem. Amerikanen doen het allemaal zelf volgens mij. Ja, 401k. En daar is ook veel armoede. Chili is een goed voorbeeld waar je individuele pensioenen hebt. Dus niet collectief gedeeld. Nou, betekent een aantal risico's kun je verminderen door ze wel collectief te delen, zoals overlijdensrisico. Ja. En wat we weten van de individuele pensioenen, dat wordt dan daar wordt ook nog flink wat concurrentie omgaan van beleggen bij mij. En dat heeft gigantisch hoge kosten. Chileense systeem was op individuele pensioen met veel, zoals Agnes Jozef kennelijk wil, individuele handelingsvrijheid. Nou, dat wordt ook meteen flink geadverteerd en komt bij ons. En dat had ongeveer 30 keer de kosten van de Amerikaanse Social Security. 30 keer? En kosten, nou is de Amerikaanse Social Security. Dus jij zegt als NSC voor elkaar krijgt wat ze willen, want ze gaan zeg maar die bestaande wet dan hervormen, ze gaan een paar dingen uithalen, ze gaan niet helemaal terug naar het oude systeem. Wat zijn dan de consequenties? Nou, zo erg als Chili zal het niet worden. Want ik geloof niet dat hij voor individuele pensioenen gaat. Dat hij wel, maar hij wil referenda opzetten. Nou, dat is een ongelukkig iets. Want daar is de keuze te complex voor. Mensen begrijpen het niet, zeg jij. Nee, het is ook te moeilijk uit te leggen. En mensen zijn ook niet domweg niet geïnteresseerd in onrechten. Maar het is net, kijk, je ziet wij zijn nu ook de helft van onze luisteraars kwijt, weet ik zeker. Nou ja, vergelijk jij bent, maar je kunt vergelijken met Brexit. Ja. De ouderen in Engeland waren voor Brexit, de jongeren waren tegen. De ouderen gingen stemmen, dus het werd Brexit. Ja. Terwijl 70% van alles rond beneden 45 was pro-EU. Ja, dat ga je hier weer krijgen. En nu gaat het om een pot met geld die, als je de regels verandert, naar jou toegetrokken kan worden. Dus het is uitermate kwetsbaar. Het oude systeem zat op zich solide in elkaar. Nederlandse bank is een vrij strenge waakhond. Ja. Maar er is continu debat. En ja, Koolmees had gewoon, heeft u mij ook gezegd, die had gewoon genoeg van. Dus ik ga naar een systeem waar geen enkele toezegging gedaan wordt. En dan heb je ook geen recurrente debat meer. Dat klopt. Het pensioenfonds van Ernst ABP zitten jullie beide in. Beide professoren. Ja. Ik hoor dat die de boot ook een beetje hebben gemist. Die zijn weer wat bij aan het schrabbelen. Beetje. Die hadden niet zo goed beleid voor. Ze zaten ook onder de dekkingsgraan aanval. Laten we daar nu niet gaan. Jij hebt nog wel even tijd. Nu al kaal, maar toch nog even doorwerken. Ik dank je wel voor nu, Zweden van Wijnberg. We gaan straks nog even ruzie maken over Chili, maar ook over het nieuwe Argentijnse bewind. Maar dat doen we in de Yardcast. Nu is het tijd voor wetenschappelijk talent. De jonge dokter. En daar staat hij, David Bisonnier. Jouw proefschrift heet minder wortel, meer stok. Die begreep ik. Het stimuleren van gezonde gedragsverandering met depositocontracten. Hallo, 29 februari, faculteit Sociale Wetenschappen te Leiden. Hoezo? Ik begreep het meeste van je proefschrift. Wat is een depositocontract in dit verband? Ja, je noemde het al een straf. En als het een straf is, dan is het in ieder geval een zelf opgelegde straf. Ja, ja. Het depositocontract is eigenlijk een weddenschap die je met jezelf kan aangaan. Ja. In mijn geval mensen die gezondheidsdoelen hebben, beweegdoelen. Die leggen hun eigen geld in een deposito. En die kunnen dat geld verliezen als zij hun doelen niet halen. Oké, ik las er, je koopt bijvoorbeeld een Apple Watch of zo'n elektronisch horloge waar al die indicatoren dan opstaan. Dat kost, laten we zeggen, €500. Ja. Maar als je je heel goed gaat gedragen, kan je dat geld op termijn terugkrijgen. Ja, dat is het idee. Ja, dus als je het hebt over het volhouden van gedragsverandering, dan zoek je naar vormen waarin mensen lange termijn gecommitteerd kunnen blijven aan hun gezondheidsdoelen. Ik denk dat die verliesprincipes, mensen zijn verliesavers, weten we uit gedragswetenschap. Dan kun je daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld met zo'n Apple Watch deal. Door mensen dat geld in te laten leggen en terug te laten verdienen. Terwijl ze 2 jaar bezig zijn met hun stappen. Maar even heel fundamenteel. Uit onderzoek blijkt dus, mensen vinden het erger om geld te verliezen dan de kans op winst te verspelen. Ja. Ja, ik dacht, ik zou zeggen, het is leuk om aan de roulette te staan met de kans op winst. Mensen kopen allemaal loten, gokken zich helemaal te pletteren op dit moment. Maar nee, ze willen vooral niet verliezen. En de buren mogen het zeker niet krijgen. Dat is natuurlijk het punt. Ja, dus ik denk dat mensen heel gevoelig zijn voor verliezen. Als je het over de buren hebt, dan gaat het over hoe werkt dat in een systeem? Hoe gaat het met solidariteit? Hoe zit het met eerlijkheid? Als je beloningen gaat uitdelen enzovoort. Mm-hmm. Mijn buren mogen best zo'n Apple Watch van mij. Ja. Oké, en dus straffen. Als je dan kijkt, nou, we hebben een obesitasprobleem wereldwijd, maar ook zeker in Nederland. Dan zou je dus gaan zeggen, we gaan dikke mensen straffen in plaats van belonen als ze gezond gaan eten. Ja, dat zou ik dan politiek ervan maken nu. Ja, ik denk dat straffen dat niet acceptabel is. Dus ik denk dat we daar geen politieke meerderheid voor gaan vinden. Je zit net wetenschappelijk dat dit het beste... Het gaat even om de uitkomst, de getroffenen. Nee. Ja, nee, zeker. Dus misschien dat het heel effectief is, maar ik denk niet acceptabel. Dus als je iets in een systeem wil implementeren, dan moet het ook acceptabel zijn. Ja. In dit geval zijn mensen die zichzelf een verliesprikkel toebrengen. Dat is wel aanzienlijk anders dan als je een externe instantie hebt die mij gaat straffen. Oké, maar geef mij dan eens een voorbeeld. Want het obesitasprobleem is gewoon echt een aanzienlijk probleem. Voor de mensen in de eerste plaats zelf, maar ook voor de maatschappij. Kosten gezondheidszorg, noem maar op. Wat zou je voorstellen? Hoe gaan we dat aanpakken met jouw kennis nu, met jouw proefschrift? Ja, een van de dingen die ik heb onderzocht is in samenwerking met een Amerikaans bedrijf. Dat zijn weddenschappen die mensen bijvoorbeeld op een gewichtsdoel met zichzelf aangaan. Ja? Dan leggen zij $40 in, dat gaat in een pot. Daar zitten 500 andere mensen zitten ook met hun geld in die pot. De mensen die hun doel halen, die krijgen hun geld terug. Plus een mogelijke winst. De mensen die hun doel niet halen, die zijn hun geld kwijt. Dan moet je een half jaar op dieet voor $40. Nou, misschien dat het bedrag, misschien dat het bedrag wat hoger moet zijn als je een half jaar bezig bent. Maar dat is het basisidee. Ja, ja oké. En houden mensen het dan ook vol of moet je dan blijven dat geld storten? Want daar gaat u om als ze dan eenmaal een beetje in gewicht naar beneden zijn. Dan moet je dat aanhouden. Ja. Nou ja, ik denk dat motivatie dynamisch is gedurende het jaar. Dus mensen hebben goede voornemens in december. Mensen willen naar het strand in de zomer. Dus soms hebben mensen een motivatiepiek. En ik denk dat je op zo'n piekmoment je zo'n contract kan aangaan of aanbieden. En dat mensen dat herhaaldelijk kunnen proberen. En zo gaandeweg gezonder kunnen worden. Oké, promotiecommissie aan tafel. Ja, Zweden van Wijnbergen. Wat gebeurt er met het geld van de mensen die het niet doen? Dat wordt uitgekeerd door de mensen die het wel halen? Exact. Dus dan heb je eigenlijk een positieve en negatieve prikkel tegelijk voor de mensen die hun doel wel halen. Vind je het een cynische manier van denken? Niet. Het is gewoon gedragseconomie. Mijn eigen motivatie was gewoon, ik ben een fanate hockeyer en ik kan niet meekomen als je te dik bent. Dat is voldoende. Ja, maar misschien heb je je constitutie ook een beetje mee dat er ook afkomt, hè? Ja, veel hockeyer. Ja, toch veel hockeyer. Slecht voor je knieën, goed voor je gewicht. Oké. Okay. Hey, wat ga je nu met al deze kennis doen? Want je zit in de wetenschap of ga je dat ook van een of ander smerig commercieel bedrijf uitvinden nu? Een of ander appie? Ja, smerig commercieel bedrijf zeker niet. Nee, maar ik zit in de wetenschap, ik blijf in de wetenschap. Ja? Ik heb een postdoc aan de TU Delft in een Enduring Rewards project. Daar gaan we op lange termijn kijken wat dit soort, onder andere dit soort prikkels doen. Ja, nou, ontzettend leuk. Ik dank je zeer. Dan zeggen wij altijd keurigjes, hora est. Dr. Kelder en Co. David Wissonnier. Dr. David Wissonnier. Ik ga door met professor Dr. Menno Hurenkamp, politicoloog, ook leraar democratie als mensenwerk. Wat een rare omschrijving. Houdt zich al 20 jaar bezig met onderzoek naar burgerschap. Je bent co-schrijver onder meer van De Macht der Gewoonte of Populisme in de Polder. En nou mag ik even over modern burgerschap. Nou, je mag even. Zeg het maar. Wat ga je vertellen over burgerschap? Dit is de week, laten we daar even mee starten. Dit is de week waarin Rutger Bregman de volledige media over heeft genomen. Hij heeft een boekje geschreven, Morele Ambitie. Waarin hij eigenlijk stelt, heel veel mensen vergooien hun talent. Rijke mensen doen geen goed met hun geld en die kunnen het veel beter doen. Dat moet allemaal anders. Hij zei in Nooit meer slapen, in de randen van de nacht, dit. We leven gewoon in een tijd waarin er nogal wat aan de hand is. En dan heb je een heleboel zeer getalenteerde mensen die mooie diploma's hebben gehaald en op zich keurige cv's. Maar dan aan het eind van een dag alle to-do-lijstjes hebben afgevinkt en zichzelf toch afvragen van, heb ik nou echt iets bijgedragen aan die grote wereldproblemen? Of niet echt? En dat is zonde, als je het gevoel hebt dat je dat niet hebt gedaan. Nou, klinkt eigenlijk best redelijk, hè? Ik weet niet, het klinkt misschien een beetje prekerig. Ja, als een domineeszoon, dan krijg je dat. Het klinkt misschien. Maar het past heel goed bij de tijdgeest. Als je even terugkijkt naar het vorige gesprek over hoe de politiek zichzelf in de prak aan het draaien is met 20 partijtjes in plaats van een paar grote partijen. Ja? Omdat mensen allemaal denken, geen enkele politieke partij past precies bij mij. En dus splitsen al die partijen zich steeds verder op. En dan hebben we er nu 20 en een nagenoeg onbestuurbaar land. En min of meer op diezelfde golf komt er dus. Hangt Bregman dan een verhaal, houdt hij een verhaal van, jij bent een heel bijzonder individu, je bent een heel bijzonder talent, jij hebt een heel bijzonder talent en we gaan dat voor jou ontwikkelen. Want hij spreekt ook de lezer echt in persoon aan, jij hebt het in de hand, Het is een heel individualiserend betoog dat gericht is op buitengewoon getalenteerde mensen die meer doordrongen moeten worden van. Ja. Want dan gaat alle royalties ook van het boek in een nieuwe school stoppen waar die mensen eigenlijk moet omkatten. Er zijn al wel wat van die scholen, hoor. Er zijn in Engeland vooral. Best wel een boel. Maar je hebt hier ook heel mooie scholen, van dat type scholen al in Amsterdam. School of Life en school zo. School of Life en dat type. Ja. Maar dat zijn allemaal vrouwen die in de war zijn, die daar cursussen doen. En Rutger Bregman wil dan de advocaten die in de war zijn bedienen. Maar je zegt, het is makkelijk om te plagen, hij is er niet bij. Ik vind hem buitengewoon sterk in hoe die dingen formuleert, hoe dingen opschrijft, hij research, noem maar op. Hij is sterk. Alleen, en hij heeft een enorme cheerleaders in de pers ook, overal. Dus dit is, jij zegt, het is alleen een tijdgeest dingetje, waait het over. Het gaat ook over effectief altruïsme. Hè? Hoe kun je nou eigenlijk. Het verlangen naar, het verlangen naar moreel leiderschap is natuurlijk sterk. Want als de politiek is daar op dit moment niet zo goed in. Ja. Dus, en dat doet Bregman inderdaad. Dat kun je alleen maar nageven. Dat doet hij buitengewoon effectief. Ja. Het feit dat hij zoveel aandacht krijgt, betekent ook dat er een verlangen is naar mensen die dit type dingen zeggen. Dat denk ik, ja. Laten we dat alsjeblieft honoreren. Ja, aan de andere kant, als je nou zegt, die mensen die je bent advocaat op de Zuid, als je bent met een of ander M&A-dealtje bezig, je kan natuurlijk ook zeggen, ja, waar gaat het eigenlijk over? Wat zonde van je talent, je hebt 140 IQ, gaan we wat anders doen. Is dat niet heel reëel eigenlijk? Dat is tot op grote hoogte reëel. Of is dat hotel eigenlijk, om er zo naar te kijken? Maar kijk, het is ook wel een beetje hotin. Verreweg de meeste mensen, 80% van de Nederlanders, is happy met zijn werk. Ja. Happy of zeer happy. Ja. En dus je kunt dat niet afserveren van dat is onzin wat ze daar uitspoken. Of dat in welke. Toch 80%, terwijl heel veel mensen wel met zingeving bezig zijn, maar dat is vaak dan buiten het werk. Ja, goed, dus ze zoeken dan ook wel naar zingeving binnen dat werk, maar de TNO-onderzoeken en CBS-onderzoeken en zo laten zien. Ja. Overgrote. Ik hoor het mijn oor. Redactie zegt het is zelfs 88% volgens het CBS. Kan je nagaan? Nou ja, dan hebben ze een recenter onderzoek. Of houden zichzelf voor de gek? Nee, maar hebben ze een recenter onderzoek dan ik gelezen. Maar nee, ik wil je niet corrigeren, gaat niet om. Het is gewoon 80, laten we dat zeggen. 80. Nee, maar het is een heel hoog aantal. Dus verreweg, de meeste mensen zijn erg happy met wat ze doen. En zijn zich helemaal niet aan het afvragen van, oh jee, doe ik wel het juiste? Ze denken, ik doe het juiste. Wordt er veel goed gedaan, vind jij? Als je naar het sociale gedrag van Nederlanders kijkt, dan valt op dat ze erg sociaal zijn. Ja? Ja, ja. Je zet dat af op wereldniveau. Nou, op wereldniveau is er sprake van een groot aantal vrijwilligers in Nederland. Het daalt wel een beetje, maar nog steeds 40% van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk. 6 miljoen van de Nederlanders. 40%. Ja, 6 miljoen Nederlanders zijn bijna dagelijks bezig met mantelzorg. Als je dat kapitaliseert tegen loodgieterstarief of zo, heb je nog een keer de begroting van volksgezondheid. Heb je 100 miljard euro. Er zijn partijen die dat willen. Dat gaat wel wat kosten, maar ja. Aan de andere kant, als je voor je ouders zorgt of zo, moet dat beloond worden? Nee, daar gaat het me niet om. Dat is een andere discussie. Het gaat me er meer om. Er is eigenlijk, als je kijkt naar morele ambitie, dan heeft de gemiddelde Nederlander eigenlijk best wel veel. Hoe komt dat? Ambitie. Komt dat door dat mooie Calvinistische schuldbesef of zo? Of gewoon best een fatsoenlijk land. Ja, nou ja, en we komen uit een traditie van toch wel een tamelijk stevig maatschappelijk middenveld. Zowel religieus als sociaal verankerd. Waarin het redelijk vanzelfsprekend was dat mensen ook iets bijdroegen aan de buurt. Of iets bijdroegen aan de sportvereniging. Of iets bijdroegen voor de buurt. Dus het een beetje meedoen zit in de genen van Nederlanders. En is redelijk vanzelfsprekend. Dus als je me nou vraagt, dan is er te weinig morele ambitie? Dan denk ik, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Er is best veel sociale ambitie. Hoe kan het dan dat tegelijkertijd zoveel mensen ontevreden zijn over... De grootste partij, die wil bijvoorbeeld alle hulp aan de armste landen ter wereld afschaffen. Je wil je vrienden van de PVV weer even sneren? PVV wil gewoon de volledige ontwikkelingshulp op nul zetten. Ja. Nou, een flink deel van, ongeveer de helft van de Nederlandse ontwikkelingshulp gaat eigenlijk naar AIDA. Dat is de soft loan agency van de Wereldbank. Dat gaat naar de armste landen ter wereld, grotendeels aan armoedebestrijding. En dat wil die gewoon op nul zetten. Is tegelijkertijd die ontwikkelingshulp niet buitengewoon onsuccesvol? Nou, AIDA niet. Nee, het is ook een beetje een wraakoefening natuurlijk. Want het gaat budgetair gezien natuurlijk maar om een heel kleine bedrag. Procentje van de begroting misschien, toch? Ja, het gaat om 1 miljard tot 3, 4. Ja. Toch wel wat. Maar goed, oké. Okay, ongeveer de zorg... Maar de PVV is nog niet de baas in Nederland. Ze hebben 37 zetels. Nee. Ze hebben niet alle zetels. Dus ik moet nog zien dat dat gebeurt. Ja, maar toch even dus tussen dat micro-idee van... Nou, mensen doen heel veel goed, vrijwilligerswerk, noem maar op. Macro zijn ze toch ontevreden over staat. Je ziet in al die onderzoeken, blijkt ook burgerschap... Ja, ze vinden eigenlijk dat ze het zelf in hun omgeving prima doen... maar die staat, dat is allemaal een rotzooitje. Wat is de rol van de staat hier nog? Wat er aan ongenoegen is, wordt steeds meer op de staat geprojecteerd. Wordt steeds meer op de overheid geprojecteerd. Maar je gaat mij niet wijsmaken dat van die 37 zetels van de PVV... of van de andere, laten we zeggen, behoorlijk rechtsstemmende mensen... die op de een of andere manier stemmen op een partij met grote ontevredenheid. Ik denk dat het voor een flink deel van die mensen geldt... dat hun leven redelijk op orde is. Maar dat er een routine ontstaat om te mopperen op de overheid. Een routine om te mopperen op de politiek. Soms terecht. Ik heb het misverstand. Idee dat het ook bijna een spel is. Dat ook de hele politiek een soort voetbalwedstrijd is... waar iedereen in een bepaald team zit. Nou, de een zit in het team PVV, de ander zit in het team PvdA. En dat hakt een beetje op elkaar in. Ja, nee, maar dat klopt ook wel. Kijk, als je nu terugkijkt naar hoe deze verkiezingen tot stand gekomen zijn... we dwalen nu een beetje van het onderwerp af, maar jij bent de baas. Jij bent de professor, kom op, joh. College geven. Dan zie je dat daar heeft natuurlijk een enorme verschuiving... in heel korte tijd plaatsgevonden. Mm. Waar is die het product van? Waar was het gevolg? Hoe kwam het dat Wilders in zo korte tijd zo populair kon worden? Nou, verklaar het maar. Nou, ik denk dat dat door jou kwam en je vrienden. En dus door de mensen van de media. Ik denk dat de media te weinig... De ik heb het gedaan, dat is goed om te horen. En nee, maar ik denk dat er serieus te weinig gesproken... Draag ik toch iets bij. Ja, en niet goed. Nee, maar ik denk dat er te weinig... Eigen vrouw is verslaggever voor de NOS, hoor. Maar goed, Ik los mijn eigen huwelijksprobleem. Die verkeerde gasten. maar serieus, geen gebbetje van maken. Media is een grote rol. Dat er te weinig verantwoordelijkheid genomen wordt door journalisten... over de wijze waarop zij inderdaad dus de politieke strijd als een sport of als een gebbetje. En inderdaad alleen maar wie wordt de minister en zo, dat soort discussies. En dat er dus totaal uit het oog... Geert Wilders die in het Jeugdjournaal kan vertellen over zijn liefde voor katten... en waar dan niet tegelijkertijd bij verteld wordt... van deze man heeft ook een aantal tamelijk, laten we zeggen... nogal af van iedere wetspraktijk afwijkende opvattingen... over wat er met een deel van de bevolking... Maar de journalist die dat wel zou willen zeggen, zou bereiken die groep. Want een van de dingen die... denk ik nu, verklaringen die niet meespelen... is dat mensen soort via allerlei algoritmes op sociale media... alleen maar dingen te zien krijgen die overeenstemmen met wat ze al vinden. Ja, dus je hebt zeg maar de officiële media, dat heet vaak de MSM dan... maar laten we zeggen gewoon de sociale media... die zijn misschien nog ontzettend veel machtiger. Dat is toch de bubbels waarin mensen zich ophouden. Ja, kijk, ten diepste denk ik ook, als we het over morele ambitie hebben... dat we de morele ambitie zouden moeten hebben om uit die bubbels te komen. Mm-hmm. Ja. Dat is echt... Oké, nou, zeg maar, professor, hoe doe je dat? Ik zou eigenlijk dus de promovendus van zojuist willen vragen... om een app te ontwikkelen die mensen op hun telefoon kunnen installeren... en die een beloning geeft als je dag in dag uit even in de buurt bent... bij mensen die heel anders denken dan jij. Dus je moet even shoppen bij de andere bubbels. Je programmeert daar je eigen voorkeuren in en je stopt hem in je telefoon. En het is een beetje zoals de corona-app... en hij geeft je ook gewoon een stevige stroomstoot, gewoon een morele stroomstoot... als je 5 dagen lang in je eigen bubbel bent geweest... Dat lukt je meestal niet in je eigen buurt. Zijn er voorbeelden? Weten we dat er... Wat zeg je? Dat lukt je niet zo in je eigen buurt, want ze zijn qua woonplek erg gesegmenteerd. Ja, maar online kun je toch alle stapjes maken? Die dan moet je jezelf dus dringen. Om... Moet je meer naar Google gaan kijken en zo, en wat voor algoritmes zij gebruiken. Je moet naar een andere supermarkt dan. Je moet naar een supermarkt ergens buiten je wijk. Je moet naar een theatertje of naar een film. Dit klinkt doodeng, maar... Ja, dat is uit bedreigend. Waarom moet ik? Moet ik überhaupt naar een supermarkt? Maar goed, nou, okay. Het zou voor onze democratie heel erg goed zijn als we net iets meer vanzelfsprekend mensen kenden die niet op ons lijken. Maar was met een ander levenspatroon. Ik geloof wat je zegt, hoor. Maar was dat vroeger... We hadden een zuilenmaatschappij. Je had toen ook de notaris en de arbeider die toen nog bestond. Ik bedoel, er zijn toch altijd verschillen tussen mensen. Alsof we vroeger een homogene samenleving waren. Nee, maar cultureel gezien waren er binnen die zuilen natuurlijk wel weinig verschillen. Maar sociaal-economisch gezien waren er binnen die zuilen wel degelijk grote verschillen. Dus de elite zat ook in een zuil. Of de mensen met hoge inkomens zaten ook in die zuil. En er was toch een soort wisselwerking tussen die verschillende groepen. Ja? Of een vanzelfsprekend herkennen van elkaar. Herzuilen, zeg maar die zuilen teruggaan, dat gaat niet lukken. Je zegt die zuilen zijn nu bubbeltjes geworden. Veel meer bubbels, denk ik. Maar ook wat grotere bubbels. En die zou je dus met elkaar moeten gaan vinden. Je ziet het ook met verkiezingen. Dus je hebt links van het midden heb je allemaal bubbels. D66, PvdA wisselen uit. Maar over die lijn, rechtse partijen onderling wisselen ook uit. Maar ze komen nooit meer over het midden heen. Dat is ongeveer waar ze zitten. Ja, maar kijk, voor die partijen is dat ook niet per se erg. Het gaat meer om wat de mensen doen. Ja. Het gaat meer om als de verschillende leden van de samenleving maar af en toe mensen tegenkomen die echt totaal anders zijn. En dan zien, hey, maar dat is eigenlijk ook iemand die... Ja. Maar goed, maar is het tegelijkertijd ook niet ontzettend verwend gedrag? Kijk, 80% van Nederland gaat het heel aardig. Ik zeg niet dat er niet allerlei problemen zijn. Maar is het ook niet een beetje verwende onzin? Ik bedoel, als we nou zo welvarend zijn, we zitten op het hoogste welvaartsniveau ever. We hebben het minste armen ooit. Voor welke meting? En dat betekent niet dat er niet mensen naar voedselbank gaan. Maar vroeger hadden we geen voedselbank. Dus als je daar nou naar kijkt, kun je ook zeggen, het waait misschien wel een keer over. We moeten gewoon wennen aan die nieuwe media. Dat krijgt nieuwe vormen, nieuwe... Ja, op een of andere... Ik ben daar helemaal niet gerust op, want als je nu... we hebben de kabinetsonderhandelingen in Den Haag. Joost mag weten wat voor kabinet daar uiteindelijk uitkomt. Dezelfde dreiging speelt ook op het Europese front. Mm-hmm. Dezelfde dreiging speelt ook in Amerika. Ja. Er kunnen vrij makkelijk toch een aantal regeringen tegelijk tot stand komen die, laten we zeggen, oorlogszuchtig of nationalistisch van aard zijn. Ik vind dat je er te luchtig over redeneert. Oké, want dat ga ik anders nog wel even laten met Zweden van Wijnberg gesprek. Blijkt dat populisme leidt op termijn tot 10% inkomensdaling. Ja. Daar is een groot onderzoek naar gedaan. Maar ik kan daar nu niet verder op ingaan. Dat gaan we even in de Jordkast doen. Voor nu, dank professor Dr. Menno Hurenkamp, hoogleraar democratie als mensenwerk. Jongens, doen we nog even dit. Nu de boekenweek ten einde loopt, zie je weer wat minder schrijvers aan talkshowtafels zitten. Ja, je kunt je afvragen of die schrijftafeltypes überhaupt op televisie zouden moeten. Maar goed, W.F. Hermans die schoof in 1981 aan bij het programma De Letteren van de VPRO. Gepresenteerd door H.A. Gompert. Samen met onder andere dus Harry Mulisch. Nou, u kent hem. Twee van de grote drie, zou je zeggen. Maar die laatste had het vorige seizoen gezegd niet meer te gaan komen op televisie. Maar hij zat er toch weer, tot ongenoegen van Hermans. Hij mag vandaag wel iets zeggen, maar niet te veel. Hij heeft u terecht gezegd, hij komt te veel op de televisie. En dat idee heeft hij van mij. Dat heb ik hem al in maart gezegd. Ik heb gezegd, Harry... Het is onmogelijk dat in een land dat twee belangrijke schrijvers heeft... dat één van die twee zich voortdurend op de televisie vertoont. Dat gebeurt niet. In Frankrijk heb ik nog nooit een belangrijke schrijver op de televisie gezien. Alleen als ze dood waren. Het spreekt natuurlijk niet helemaal vanzelf dat alles in Frankrijk beter is dan hier. Oké, nou dat was dus heel wat. Dat was van Dis nog even tussendoor. Nederland, dat waren de twee grote schrijvers. Algemeen ontruimt nu de eten voor de tegenlichters van Pointer. En dat gaat over vliegbasis te Leeuwarden. De rest minuut attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordkast. Iedere dinsdag, donderdag, vrijdag. En ik geloof tegenwoordig ook op dat schandalige YouTube. Enfin, blijven denken, blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een kind adopteren is voor veel adoptieouders de vervulling van een lang gekoesterde droom. Maar wat nou als die droom in de praktijk ontaart in een teleurstelling? Human. In de publieke tribune praat ik met geadopteerden en adoptieouders over de keerzijde van adoptie. Koen Verbraak. Welke problemen komen ze tegen in de schrale werkelijkheid van alle dag? En hoe beïnvloedt deze ervaring hun kijk op het ouderschap en op familie? Vanmiddag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Aan iedereen die werkt, onderweg is of iedereen die op de bank zit, een vraag. Wat ben je aan het doen? Het is voorjaar. De mogelijkheden zijn oneindig. Doorbreek de dagelijkse sleur. Ren naar buiten en gooi jezelf in de tuin. En terwijl je je handen in de aarde steekt, omringd door al het groen, bedenk je, ieder voorjaar een nieuw begin. Hornbach, er is altijd iets te doen.